Murió Ismael. No, José Luis, pendeme el abrazo. La receta, la hablo con la corte, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله فاق بنعمة وسابقة وتكون بكي ذكر شو بل تيعام إن عام ذكر كي تغطول أولاد دي آدم الإسلام تعام دا أو شمل دا وجدادا تفلار بدي إنعام دا په اولاد باندې نعمت دي. الولد سر ابيه اولاد دا سر دي پلار دا یعنی پلار اخلاق پلار کی پوشیدہ اوصاف لے آگے مظہر اولاد جڑے گی. تاسو گورئی جو کم اصاف کم بادی کم صفتنا پلار کی بھی اب من اولاد تا ہم آ منتقل کی گی وجہ دار استداد اوینا جز دا حکم اجزاؤ کے چپلار کے قابلیت تا اغا اجزاد تا منتقل سی دکی مغا اجزائی بوری رنگ کو لحاظ سر دیر پلار غندوی اخلاق و عادات کو لحاظ سر لذکا الولد سر و ابی ہے ولد دا دی پلار دی پر ایو سر دا یو راز دا مکی نعمتنے کے خلق بیانو اغا اصل کے ظاہری اناماتی و جسمانی اناماتی دا نن دے مقام کے اللہ پاک اطول مخلوقات تا چکم اللہ خلیفہ اصلی ترکیمت پیدا خلیفہ لکا چا خلافت انبیاءو کی کم ذکر کی دی اگر آب یبل رس پیغمبر راشی بیبل نشی لیکن خلیفہ اول اغا آدم علیہ السلام دا خوب اعتبار دے عالم الاجساد سر اعتبار دے عالم اجساد سر یو عالم ارواح تا تال ارواح جنود مجلد دا ارواح تو لسکر اغا وقت دے چا اللہ پاک احد قصدو چا الستو بی ربکم تولو جو چه برا هاو خدای تای بودا ربیم آج عالم ارواح تا فقی که خلیفه اول تولو که عالم ارواح تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فعالم اجساد منا که دا بنی دم آبو گلن چکم پیدا دی دیو بو خورنا و دی عالم که تولو که اول خلیفه تا آدم علیہ السلام دا او سو دا خلافت دی خدای طرفنا دا روحانی انعام دا جسمانی انعام دا دکا چه انتظام چول اللہ دا زمکا اسمانونا دا خو اقبل و بندگانو تا کی دی کنو دکا یو اقاب مولا قلامان واخلی وقت ایتا سبو دا کوئی دا بکوئی دا بکوئی اغیتا وال بندو بسن کئی مکانا مرتدی کئی خراپا مرتدی کئی لباس کی ست جمعی کئی اگر لباس اگونا چکم کاروباری دی اگوی کم شایلی او نا اخذت دی آخ نو جسمانی دا نظمانت اسمانونا ازمکی دا دی غذا انتظام چی تاست اول کی ذکر هم شو دا هم ضرور دا لیازا آدم علی فهم تا تو گوئی اولنا علا ازمکی اسمانونا پیدا کری دی دا جمعی ریزی آخر کی علا تر آدم علی فهم پیدا کری جمعی ریزی پا آخر کی آدم علی فهم پیدا کری دی او دا خلیل حفظر دیتا عربی کی ایو مستبت یوم سبت کم دا سبت یای پوانی خلیوالی سرم لکه ترکی نبی سب مزو تا مزی آغا چگا سبتی یعنی سبتی اسمان چگا خلیلی پاسن اگستان پنو بلکل صفا سبتاوی نبی سبت بخلقو باسعانو حدای رسولی نو اصل که آدم علیہ السلام دا جمعی پرید فارید دا پیدا شید آخری که او جمعی رید دا وجود دی آدم احسان تی طول و پلار در دی خلافت انعام علای قیداد او جمعی دی با دی وجود نعمت حاصل در دکا دی مومنان دی پرای دی بندگی او دی عبادت دی جمع مقرر دی او خلیو او داس تکا چاغو دے چ دی ورے دی کے فراغت حاصل ہو او خلی تیار کو نصراو او اتوار اختیار کر دے تکا چ بد انے ابتدا اگر اتوار تکا یوم الاحد اتوار سے یوم الاحد یوم الاثنین دس شمیر کی بہرحال آدم علیہ السلام دا خلیفہ اول دا اللہ پاک پیدا کرے اس خلافت مسئلہ راغلا دا خلافت کل کی کہ خلافت تک ضرورت ہی کر ضرورت کی جو آل جیسا اخبر کے تصیب روان سی لگا دے میں سے منتظم دا سی بل خلیفہ کی کہ طلباء و نظم نس آ قائم ساتا کیا وہ پس حجات دا قائم نہ کی رکسان ہونے کی یا آغا بیمار سی وہی زبیمار ہے دا کار نہ شکائے یا پاغم نے مرک تاری سی مرک پاری سی یا آغا امور دا سبب دے خلافت جوئی گی واللہ تعالی اللہ پر دیر دین علوی دا علو ون کبیرہ دا اللہ تا خلافت تا ضرورت کیا لا کم دے یہ غلط علم دا علم انتام دا قدرت انتام دا ہر دے لکار کوئیشی ہر دے کی غلط علم دا نخدین سوک پتے دے شی لکا چا علم مخیط تا نخدین سوک خلص دے شی لکا چا قدرت انتام دا فیدن لیکن فرق دا دا یو آغا دا چا آغی کی قول کے آغا عاجز دی دے وجنہ خلافت یو خلافت دے وجنہ جو کم مخلوف ہونا علی دا چاہ بعد خلافت کی دی آغا کی قدرت نشتا ہے آغا کی استعداد و صلاحیت نشتا ہے چاہ آغا ذات نہ برای دا شخیر وقت با بنی دم دا مولا عامت و نا خلق سیو دا مولا علانا فیض برای را سختش نشو ویلی اللہ تعالی انتہائی پو علو کی دا مولا انتہائی پو نا دی صفر درجی کیو نمولا سرنجی اللہ لئے شہوا دکا خطا سکوری تو اللہ پاک انبیاء المسان تا قوت قدسی اگر کردا پاک و صاف خلو دی اغایت دی ملائکو چا اغا ملائک سرا قوائی شاہونی قوائی غزبانی سرا لری ہمنا اغا ملائکو اغو سرا ملاقات رسی ملائکو نا پیغمبر اخذ کئی تا اخذ نفی کئی تا ملائکو نا تا اخذ کئی ملائکوں نے پیغمبر آخر کی پیغمبر کی دو جہت دی یو جہت تی قوت قدسی دا او بل جہت تی شان بشریت دا قوت قدسی سر دیو جدا ملائکوں سر اللہ سر ترہ سب علیہ وآلہ علیہ وآلہ بس اللہ لکا فتخلقو بی اخلاق اللہ والرسول ترسی تتاس دان کی جی اللہ صفتنا پیدا کوئی خس علم تتاس سرائی خدا علم خدا اللہ صفت تکن اصل علم کے لئے اللہ صفت تک ملہم لگیو تکد رہے سالوانے اگا ملہم آسر لگیو لدے وجہنا اصل کے ملہ براہ راست لئے اللہ نے یہ شہر فستان شو دکا خلافت تا آزر رد شو دے وجہنا مخصوصات تکی کتا سو گو رہی دا بندہ اڈوکے دلتا وخا دا دلتا اڈوکے دا خود ادو کہہ دے سخت تھا وہ وقت نرم تھا وقت نہ نرم تھا دے ادو کی بند بنے کہ دے ادو کہہ بے شرکی جی تسے یہ شائع جور دا شاہا نہ ادو کہہ دا اور نہ وقت دا مپر پسنی دا خو کرپاؤنے دا وہی کوئی کرپاؤنے کرپاؤنے کپوئی تسے بولی گا نہ بلکل وقت دا نہ اردو کے در نہ دادے وقت نہ غیظہ آخری لکھا چیزی کے نرمالیں اس طرح قولی صاحبنا ثبت را رو لگنے سختارا بگتا اردو کے صاحبنا نہ دا پو میں کے وسیتا جو شو و خلیفہ جو شو کبھنش دا مخصوصات کے حجیتا غضروف یہی نو انبیاء علیہ السلام آل خلقو تا لی اللہ پاک احکام تر سئی انبیاء برسائی ملا دیر سختی ظلم و خلق تی ملکی آغا اوصاف نرسی تو ملا علانا اخذ کو زکا خلالا خلیفہ گردائی علي تزاي كواشن وتاسو ما أشياء قبل وين شيء أخذتني تاسو كي قوت نستر قوري قوت بني دارو مدار دار أنبياء عليهم السلام چونك دوكين صلاحيات كي قابلت تا 313 رسول دي 124000 أنبياء على أستوري دي هاي كي 313 رسولان دي نور في أغادي أنبياء دي قوز دا خبرة تتاسو قوي تدا أنبياء جمرة دي لكن طول أنبياء في الله فاق بغير واسطين خبرة تكري دو في غمبران سرقلي دو في غمبران سرقلي يوم ساسا سرق فقوية تربني كلم الله مجد هذا خويا لا إله إلا الله موسى كليم الله موسى كليم الله من يود موسى كليم الله لكن شاء الله سعي براي راس خبره كري على وزره خبره كري أبا النبي كريم صلى الله عليه وسلم شد معراج كي شاء الله قال معراج أسمان تبوتو الله پاك بني منزن فرض كو الله وزره براي راس خبره وكي كم سان سعي شاء الله سعي لئيك أبني أوجه دادا شاء الله پاكنا براي راس أخر جلال دادا داخل انتهائي قوة قدسية اغا پاک قوة تشاك كمال ترسلي نغا علانا فعل حسين كي وانبياءو كي هم نور انبياءو را براي راس بلکه غتب و ملك رأي يا ملكي يا خوبي يا الهامي دا طول سرطنا دي وحيدي بارعال الله پاك يهي فإني جاعل في الأرض خليفة كالكوي يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها تغامانا خليفاوي وإجراء كورو دي أحكام دي ماكي تنفيذ سمنا تنشي نافسكي وإجراء دي أحكام دي ماكي فيها كنتولاد دا كم جتاستا على خليفا جور كزمكي كي ندا أحكام وإجراء تنفيذ داون فدي زمكي كي دا هذا بي أرضيتا جدا وأرضا مؤنس اجتماعيا وهو آدم أغا خليفة أغا آدم دا وهو آدم كي دا هو زمير مذكر دا خليفة مؤنسة بل كي مؤنس دي أغانا دا خليفة كي تيمو بلغي دي پر دا فجسي لك علامة كي تيمو بلغي دي پر دا دا زمير جي هو مذكر أغيتا رجي كوائش أو كنمي معام قانون دي عربيت أدا دا زمین جہل سی عمر جی مرجی ہو دے خبر کے رہتے خبر اولائی لکا کہ افادہ استفادہ پا خبر موقف افادہ استفادہ پا خبر موقف زیدن قائمن قائمن جیسی ویلو نو دیکی تاستا ہے لیکیام ثبوت زیدتا دا فائدہ آزادا کہ زید لیلار دا سرحد اغا سرحدات چه کفار سرا اغتی مرابطاوی اغی حفاظت نگرانی اغا خلیل ندا بلکه خلق مجاہدین قیم دی ملاد قیدن نو اصل که مخی خی مرجی امو انسی خبر مذکری زمین مذکرنی کمرجی مذکری خبر مانسی زمین مانسنی ولی دکا خبر امدادا ولی امدادا دکا طول در امداد خیلی پا خبر باید ذكر هو ذلك دائرته أول خبر دلتا واذكر كي وأقمل أول بيان أنا وقل واذكر يادك يا محمد دلتا إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بوري دا إذ قال كي عمل يا خذ قالوا تلقي قالوا دي ويناوكا أتجلوا فيها من يفسدوا دا ويناوكم أخيوكا إذ قال ربك للملائكة إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا فكي عمل ذا يا فكي واذكر مقدر ذا دا واذكر دا مقدر ذا عمل فكي مقدر ذا خدا يا ستي تے ار کے ظرف تے پڑھا تے دا معنی نہ کوئی یاد کی پا دا وقت کی پدی وقت یاد کی زر خدا من چه پا وقت کی کن زر کی خدا من ما فلسی مانا بینا کئی دا بودی با فلسی ہی مانا کئی وذکر یاد کی کم وقت قول اللہ تعالی للملائکتی انی جاہل فی امر خلیل ا وقت یاد کی اگر وقت تلی کرا چه پا وقت یاد کی لگاتا تھا کہ دی وقت تدا خبر ہے کا دا ٹھیک تے کہ دی وقت تا سم موجود ہے لیکن جتا تھا کہ او لو ایسا پر وقت کی جو کون طوفان ہے کو مگر وقت کی ا طوفان تے یار کا اگر وقت تے کرے کہ طوفان ہے ٹھیک ہے نہ زکا جلتا دا اذ کہ منصوب دا بنا پر مفعولیت منصوب خلی نہ بنا پر مفعول فی واذکر یاد کا کم وقت وقت قول اللہ تعالی چلا چلا میں کم کال کر اصل کے دے کال کی چکم شہ مقصود دا او دے کال نے چکم شہ اصل مفاد دا اغا مشرہ دے اللہ دا ملائکو سے مشرہ دے اللہ دا دے ملائکو سے عجیبا خبر دا خدا ذات تا گورا او مشرہ دا گورا ویلے وجہ دادا چھے اللہ پاک اقل مخلوق تا تعلیم کئی تا ستا دا مشہور خبرہ بیادی کہ اللہ پاک زمکہ و سنہ دا شفق و ریلے تو پیدا کرتے شفق و ریلے آبا و جدی تا ستا معلوم ہے تا اللہ تر طول مخلوقات تا پیدا کئی پس صرف پا ارادے سرا فرمون کبھر پر اتردے چا خول و سنگی چا کم اکل معدوم تو کئی معدوم کا بھی خطاب نہ ہے کہ موجود تو کئی تحصیل دے حاصل نہ ہے لیکن سب ریزے کہ اللہ پیدا کری تم رہا وقت سب ریزے آلتا نہیں ہے مقدار ہے تکا چا اسمان بھی از مکہ سنوہ لو ریزے کو پنے رکھ ریزے پا خوالے کی چا اسمان نہ پیدا رکھ مر پاکے گرد دے رہ گرد تو چا اسمان نہ پیدا کرو دیوہ کی ریزے کیتا ہے تم رہا مقدار وقت پاکے لگے رہ لگا پائے لذا اسفق ريجي لا رجمع انت مقصود لأغي كلامنا اكون فدا اي خلقو هر كار تكوي انتهاي التثبت سرا انتهاي احتياط سرا بوري دماغ اغا قدت تمرا انتهاي بالا سرا تمرا روئي دا لكن بيان ذا اغزمك كسنا اسفق ريجي مقدار كي پيدا كون نتاسو هم شکی عزمت مکوئی بلا مکوئی بلی سرکار نکی جی لکہ تکارا جدنا خلا حملہ ہوگی کنا ذر حملہ ہوگی بل مکی جدار یہی تو بزدرانا حملہ اب بزدرانے گا جدلی کی کنا جدر مندہ ہوگی سب کچی ہوئی جد اصل خبر دادا جدلتا اللہ پاک مخلوق تا تعلیمی کئی تو کمکار چکوئی نپا مشیرے سرکوئی نبی کہتے ہیں تابا و سروی تم رہا مخصرے کے کوئی ویلی تکا چھے دیکھے جی صحابہ و جل جیوہ اگو تا تازیمو اگو خوشحالیوہ اگر آزمولا و بنگلانی جو کار چکی مولا سر مخصرہ کی مولا مخصرے کے غیر کارنے مولا شیخ سیبونی مطلب سیب تکرا بھی ہم حکم کولو در روزے و دی اختار نمولا ملائل میں چلو گوشتر تب ایسے مو دلیوی چوکا نہیں کوئی اگر مقصود داو تیرے لئے مولا بلگری کی خفا نہیں مجھے شکیتانو بارال بل دا خبر دا کہ دیکھئے اظہار دے عظمت دے خلیفہ حمدہ مرشدی سے کی دی اگر کار کی دی جگا کار دیر لوئی عظم حمد ہر ایک خبری کہتا ہوں چاہتا ہے مشکل نہیں جرا ما دس کار کونے دا دس سنگی رہی دا وہ زمان لب خونے دا کبھنش کہ خدا پر علیات دے میں خدا پر ہم دے ہمیں وصالی رہن سے لعمر مشیعہ صلی اللہ خلقلا فیضا عظمتا فتوکل علاللہ یہ مشیعی پہ گدا چول و صحابہ مشیعی گنا خجتا عظم نبی تاتا شاید پسند نبی دے دینا جمہوریت سبیتی جی دانا سبیتی جی تو کیوں نہ کہا ویلے کہ اوٹنو بنی عمل ضرور ہے لموجودين سوى صادرهم في الأمر. وإذا صاوروك تمشيك نفعمل عليه لفاغي أبنك. فإذا شدليل لنا وإذا عظمت فتوكل الله سلم الشريفك. مقصود هذا تكون أمر معظمي لوي أمري أغي أمر كم الشريكك لدي آدم سنتكم خلافته أغا خلافته أغا دير لوي أمره زكا الله فاك دس رنگ سر زهيركو ملائكو تا سياد کا أغا وقت إذ قال ربك للملائكة إني جاعل سأجي الخليفة. ملائك لفظ دا أثر كي تاسي مفرد ملك باسي دي أصل ملك أصل مفرد ملأكن ملأكن كتاسو صرفنا تياجي هو ملأكن دا مقلوب دا مألكن مألكن مألكن مع مقوزة لألوكة ألوكة أغاف منادير ثلاث سلامات كمان إنه لقول رسول جبريل أمين لكن فأغيك أمين صفت حمد شابو وحيك خينت نكي صحيح حرب حرب دانترنا إضافة سلام تكي نكي أولك سنگ دانترنا إضافة نكي دا سياد ستي جب پیغمبر هم تكي إضافة نكي تاسا اعتداء كي تكم آيات سنو قرآن كيني اقرأ جعل معنا بقارن بعد اقرأ معنا بقارن بعد اقرأ باسم ربك الذي خلق اغي الله ناصر مدد بخ لكي وانو ابتدا هم بيانيجي تملائكو تيتي اقرأ حيادا في غنبر او سكرا شاي بيانده زانا كيب كي كنكي اخفل زانا شاي جوهي كنكي میرے پیغمبر اگر سے وہ کتاب کے نہ پڑھے دو وہ پیا دو خواہتا اللہ صلاحی پھر کرے ہوگا دیر امیان دسے اصحاب دے کے تب ہوتا حرام سے نہ پختو امیان پہلے میں نہیں لیکن شعرائی اوجہ چاہو میں نے اغسا ہے باری جی وہ دا مستنی دا وجل دا دا وجل دا مستنی مولای روم سے سریکل دا پسوچون سے سریکل دا بتا سبر واقعی نہ لیکن ہم اس خبر کو کوئی تقریر دس دیو تک یہ سے کولو بل یو بھی کولو بل من الواردات مولا حسانی ہم کلا کالی کی کہ ھذا من المواهب ھذا من المواهب دادے مواهب نہ یعنی سمنا دا سے ماتا اللہ پاک برائے راس اما پہ زبن انکائے کری دے اور کتا سدے و خبر کون دبو وحدی چیز کی کنا خبر اٹھے گا لوگ خبر آن دا خیر بارا ہوئی پر کتاب وقت بیان کو اذ قال ربکا ندا ملائک اللہ پاک ارے سلطہ منتقلی اور ملائک ہوتے ہی قالو اتجر فیہا من یفسد فیہا ویسفق الدماء دے ویناو کا اتجر فیہا من یفسد فیہا آیا تک ذریعے پڑے کے آغازوں کو چا فساد کے پڑے زنگے کے دل معاستی پکونہ ہونے سرا ویست قد دماء آتیب وینی یریخوها بالقتل تیب دا وینی وقتل سرم کما فعلا بنو الجان لکا سنگے دا عمل کرو زمن دی ابلیس پریانو لکا سنگے کولو آدم علیہ السلام دا ابو البشر دا او ابلیس تکم دا اغا ابو الجان دا مقصود دا دا لکا سنگی اغوی دا کار کئی دا هو ابو الجن کما فالا بنو الجان دل دکی ابلیس پکاو سنگی زمین کی جنن دا جان بیان دکی نی کما فالا بنو الجان نو بنو الجان دفو خدا جان توک شو خدا ابو الجن شو کار دا جان توک شده اول جن شده دقای بلیست خود خیال کوئی دلتا ملیکو دا خبرو کا چا تجلو فیها و یفسد فیها و یفسد دماغ دیش دا سعلمو تا آدم سر پیدا ندا اولاد پیدا نه ده د دوی دا یي چې هغه وینې به توی په سلدنه به کوي څرنګه دې چې عالمالغیب خو نه وي هغه مختلف جوابونه شوي ټول کې بهترین جواب ده چې دوی الله پاک نه دا شی اورېدلی وو دوی تپوس وکړو چې ای الله دا خلیفه چې جوړ شي دا به دی څه کوي وی دا به سمنې وي به یو بل به قتل کوي مړه وي به په سلدنه به اوس وکړي چې کوي خدای کا وویل دا خبره کړې وه اوس که تاسو خیال کوئ ټول دار و مدار د خلیفه جوړولو همدا قتل و فساد ده ولې که چېرې یو ځای کې بلکل فساد نه وي قتل نه وي ټول امن و امان وي هلکې خلافت ته ضرورت څه شي خلافت ته خو اله پېږي چې د طالبان خپله کې ګیا خیال کوه دا ټول نوجوانان هلکان دي لیکن قوت غزبانی هم زیاد تا قوت شهوانی هم پکې زیاد تا تر یو بل ونه وایي یو بل من نه کړي هر وخت یې نگران اوسه ان ربک لبالمرصاد الاخضر هر وخت یې نگرانی کېته او چې فساد نه وي لکه څرنګه تبلیغ والا جماعتونو پسې حکومت جیر نه ګرځي هغوی وایي چې دی دي بلې آخرت خبرې کوي دنیا خبرې نه کوي او چې سیاسي خلک وي هغو پسې دا جاسوسان ورپسې ښکاري تپوس لکه چې هغه پوهېږي بادشاہ جانے گی تو ماتا ملکی اس سے انتشار پہلے کئی فساد جو رہی گی بیاغونہ ڈالے گی بے چوک جیل تو ہوتا ہی چوک پنسی کی چوک چا خلق مکر کے سچر مری اور آزام سارے کے مرول مویل نہ مری کپنس آپ پہلے گی چھتو خود بل کارتانا وہ کلا کے دبنا جرے نہیں کلا بخاری منہ دی فساد خطرہ رہے رہنا که فساد خطره کنه دمولیه نه پرېږدي هر ملا دي د کوار کښې هر وخت کښې افغانستان هغه نه وه هغې کښې ګری سړی ورنډ وو ما پسې وو منظور صاحب نه ده ده پسې وو دا د مسلم بازار صدر ګلزار نه ما هغه پسې وو لیکن کوار حکیمانو زه نه ګری سړی وم دی نه یې وو ګری سړی زما دی ما به وی تا ته یې کړه چې تا صدرت کولو نو مې صدر خو ما خو نه کړو خو دې په زور د صدر کړم حتی به مشر مریان نور ونه زه به مړ شم زه به دې صدر کړم نو غرض دا ده چې اصل دارومدار دی خلافت ده خو دې قتل و فساد ده بیا خدای پاک ته وتلی چې قتل و فساد به کوي خدای پاک بیا دا خلیفه ته ویلي که دی بیا خدای پاک ورته وي فإني أعلم ما لا تعلم وجه صدر قول إشكال كوي إنسان أغاكي قوة أقلية موجودة قوة شهوانية موجودة قوة غزبانية موجودة قوت إنسان كي قوة شهوانية إذا استعب قوة عقلة سرد مثلا علیاذ بالله پردی ښځه ده ته اوس کښې دا یاې قوت شهوانی ده ونه غالب ده هغې سره علیاذ بالله زنا کوي عقل وایي چې نه نه ما الحرام ته خو پردی ښځه ده حرام نو دلته قوت عقلي سره دې هغې استاخ دارنګه قوت غزبانی ده قوت غزبانی کښې ته لګیا یې خپل رول مسلمان سره لګیا یې عقل ته ته خبردار چې دلته کښې دا مړ نه کړې دا تا خپل مسلمان رول ده هان داسې مه کوه چې دا دې بیبي ده خو تا قوت شهوانی ده ته یې چې نه نه زه بیبي ته نه نږدې کېږم که پوهېږم اصل کښې اعتدال مقام دا د عفت مقام ده اعتدال افراد تفریق مین کی اعتدال دا عفت ده او یوه ټوکه ده خو تاسو وخاندې به یو ملا واده کړی و دی حبیبي ورته انتظار کوي چېرې اوس تېر شي یوه شپه تېر شه بله تېر شه دریم اشخاص د ویې خپل ویره زمونه لګیا چې تاسو کتاب ګور وایي تاسو ښه ګوري وې دا خو خیالي ده خیالي ګورم وې یا به خیالي ګورې یا به خیالو ګورې کوم دی هغه نه به خیالو نو غرض ده چې قوت اخره هغه د اصلاح لپاره ده اصلاح دا معنا چې اعتدال صفت ځان کې پیدا کړ ځانه ترین دا ماجرا قوت غضبانیه داسې مقام ته مرسه چې امتیاز نشي کوی قوت غضبانیه دا داسې ما کوه چې ته بالکل یو ځای دې حملې ده تا مسلمان ورور ده کافر مړی هلته دته د هغې تاو نه کوې کافر بنې حمله نه کوې نه دلته په کافر حمله وکړه قوت غضبانیه مستعمل دا شجاعت او چې هلته مړی چې ته خو تحور یې عربی کی دا خود جرندہ صفت نو ملائکو اللہ تعالیٰ اور پیدا کو چو اور پیدا کو نو اللہ پاک نا ملائکو تا پوست کو چو خدا پاکا تا اور دے تدے پر پیدا کرے ویدہ مو دے پر پیدا کرے چل کوئی چو سوک دے ماں نے فرمانی کئی اگر تا بازا دے کو نو ملائکو اول نه داخل و چې موږ خو معصوم یو قوت شواری موږ کې نشته قوت غضبانی نشته معلومه سه چې دا خلیفه چې کوم الله پیدا کوي دې کې به خامخا داسې خلک وي هغه معصوم نه دي که نه چې دا اور کې به مغه خلک اچي که پوه نو ځکه یې ویلو چې الله پاک ورته ویلو چې دې کې هغه به خلک واچوم چې هغه کوم خلک یې ما نفرمانی کوي نو نرمانی خو نفرمانی څه کېږي دا خو قوت غضبانیه قوت شوانیه سره کېږي او بله خو معصومیت دې بله خاصه ده ملایکو ورته وي چې معصومیت دې بله خاصه ده بیانو کښې انبیاو ته رسي لیکن عامو کښې خو معصومیت نشته که نه هغه خواص کسان دي ټوله مخلوقاتو ده چې حساب کوي څومره مخلوقات دي بې حسابه لیکن انبیا خو په کښې داسې لکه څرنګه یو شمس کمر ده دنیا اسمان ستورو نه ده اخو یوی که کمی بارال دی زینه زنو یهی که ملائکو دا خبر معلوم کریو که اللہ ور پیدا کرو ملائکو تا پوست کو اغیم اللہ پا کوئی تایی بنیو دا سزا ویر کن تو دی کوئی شد که ملائکی خوک قوت غضبانی اشتن دا دا سزا و او خلق تاوی که اغا دا غضب دی وجنا نفرمان شی شاوت دی وجنا نفرمان شی او پا گیسی دی وجنا او یاد آمنا چې دلته تاسو جلن کې رالو چې کما فعل ابن الجهاز کیا څه کړی که پوه نه شې کار پاک را قیاس خود مګیر گر چې ما نه در نه ویستل شعر وشي هر ځای قیاس مه کوه چې هر ځای قیاس کوې خو خیر دی قیاس خو بد نه و خو جان ډېر مفسد و افراد درجه کې و ملک قوت شواری سره و نه یہ امتحان خو ہر ایسی کہیں کہ مقابل کی تخوی کریں اسے سید آغا نہ مرد آغا اس نے نہ کہی دا جگہ ایسے کمال خونا دا خونا مرد ہیں کبھر غرہ نہ چنا طاقت موجود دی قوت موجود دی اگلے بعد آغا فت آتے پتے میں یاد آمنا کہ دا کیا سے کہے کہ کما فعلا بنو الجان لگا سنگی بنو الجان اگو دا کار کرو دیر فساد ہو افراد ہو ملک کے سرا اختیار فساد منشان ہوا بنے رنگ کی دوڑی دی مجموع دینا بھی ایو لو جواہر پیدا کی دی حکم او مصالح پیدا کی دی اوہ حکمتونا چی دی خلط نا کم رسی دا تنہا پو یو قوت کی نرس کمال خو اگر اگر کما او سدلو چی مقابلائی اس ملک دی برا نجانا مستدر نجانس اگر پوچھے تو پی گئے نہ کر اور جناتو دیر افراد درجی کیو دکا اللہ پاک دادا ملائک راو دو دادا ملائک دا جناتو جزائر ہو دے چکم دا آوائی اصل خدا جزائر ہو دے دو ابدایو کیوی خسنو کی گوری نا چاہتا زان نخی کنا اکثر جنات ابدایو کیوی رسی اور اگر بعد اوقات کلا کلا آگا زان آگا زائر کیوی کما فعلا بنو الجان لکه څرنګې بنو الجان چې کوم دا خبره اغو دا فساد کرو فلما افسدو حرکات دی فسادوکو ارسل الله الیهم الملائکتا بیا واصلو دی تالترا ملائکم فتردوهم بیا دی وصلو دی للا الى الجزائر والجبال فترت جزرو چاگمین کی کما خوشکیوی تاچا پین اوگلی والجبال وغرون تاب رزقا دی داولی تای خدایا دا خلق دی جنات غنب و فساد کی ورحل نصبح بحمدکا ونقدس لك او ملا حال دا چهتا تسبیح بینو فحال دی کون دی ملا کی متلبسین بحمدکا ضرب مستقر دا ملا متلبسو فحمد تاثر اے نقول سبحان اللہ و بحمده ونقدس لك ننزه قام اتا تنزیم بینو اما لا یلیکو بکا جاگشنا چه کمتسا شانس را لیک ندا مراد دا چه طول صفاتو چه کم دی نقصان دی آئی دیم تاگیتا صفات جلال یشی او کم صفات سلبی دی اگا انسان عیبون لاب شی بسر کی لوی پیدا کی او کم صفات ثبوتی دی اگا صفات ثبوتی دا صفات جمال یشی نو اول که مولا اگا اتا تصدیح کو تصدیح منا دادا چه سبحان اللہ اللہ پاک دا بی حمدکا کے صفات ایجابی ارالو تصدیح کے صفات سلبی ارالو ونقدس لک کے بیا صفات سلبی او بیان ارالو ننزیو کا اما لا یلیک فاللہ مزایتا دلان زید دا نقدس لک کے لکا ننزیو کا گورا قافت متعلیکو پکپلا اللہ میں تسی نولو چو ننزیو لکا ننزیو کا قابی تفیل دا متعجید پخفل نلان زید دا او زلتا صفات سلبیارو کی تقرار رالو او کم صفات ثبوتی دی تاکیر پی حمدکا دا اگا یو زل ذکر شو دی وجہ دا دا تگوری سر کوئی صفات ثبوتی او صفات سلبیار صفات ثبوتی او بنی علم دا نحر سلیگی قرآ رجع صفات سلبیارو تکی ویلی گوری علم دادا کنا دیمین تا علم رسی دای مبدادا دای منتعادا نظر تی پرالو کن نو علم درالو او دی اللہ علم صفت واحلا دی اللہ قدرت صفت واحلا علم صفت دلتا نمتان عشی شدید مبدای اللہ تر علم سمع دلتا دا دا دلتا دا دا دلتا دا نا یعنی نظر ملي هو غير متنيه قلت لا يقف عند حد فلا علم في حد لا ندى تبقى هذا وجره لقد امنا تاقينا فاس على تائل بالنفس لقد تجالس بيتي نسي جوالو طرفين نبدي اقل هاتا نكي اقمني فلا علم قلت دي وجنا يدي سرد دادا ترجع سبات السلبيه وتكي ثلاثة العالم دا سمنا ليس بجاهل بس او جال دا دې صفات دې نقصان ده ا دې سلو کزي ترالو کا صحیح ده معنا ته مولا الله ته نسبت کې پکې کو ته ټول لوی ګنا پاک نه کا تاسو کا سلمې سبحانه ما اعظم دا سبحانه کې چې بیان کوي کوي حیران دي یو ځای سبحان دې سلم کې خلګیا جا او څنګه طالبان سلم هوی یې ګړي هو نو اصل خبر داد که خدای پاک صفتونه بزنه که قدرت تا قدرت تا حد نفس کرد ایدین رجبون صفات سلبیه تا وکی صفات جلال تا سمنا لیسا بی عاجزین حالا قدرت تا حد نفس بلتا نتا احدا نشه کول غیر محدود دا رجع جیتا رو تا لیسا بی عاجز دکا صفات سلبیه تا تکرار دا دیده. Why, you're like...